producten waarbij je er eentje extra krijgt. Dat is de Jaap van Jumbo. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Veel werknemers schieten maar weinig op met de energiemaatregelen van het kabinet. Bedrijven mogen een hogere belastingvrije kilometervergoeding geven, maar bijna de helft krijgt nu al minder dan mag of helemaal niks. Klimaatminister Van Veldhoven geeft toe dat niet iedereen iets aan de plannen heeft. Het is waar dat we met dit pakket echt inzetten op specifieke groepen die het meest geraakt worden. En we kunnen dus niet voor iedereen alle pijn wegnemen. Ja, het probleem is dat alles ook ergens van betaald moet worden. En dat nog onzeker is hoe lang we de gevolgen van de Iran-oorlog nog gaan voelen. Op de school waar het doodgestoken meisje uit Blerik zat is een herdenkingsplek ingericht voor leerlingen en medewerkers. We zijn enorm geschokt, zegt de schoolleiding in een bericht. Het meisje van 14 woonde in een groot Marokkaans gezin, meldt Hart van Nederland. De opgepakte verdachten zouden haar ouders zijn. In Den Bosch is dit weekend een Italiaanse jongen uit de trein geplukt die zwart reed en thuis nog 8 jaar de cel in moet. Onder meer voor moord. Na een paar maanden in de gevangenis was hij ontsnapt. Binnenkort zit hij waarschijnlijk weer in zijn cel in Italië. En het lijkt toch niet zo goed te gaan met bultrug Timmy. Die was vanochtend bij hoogwater zelf weggezwommen van de Duitse kust, maar bewoog daarna een tijdje niet meer. Volgens reddingswerkers rust hij misschien uit of zit hij opnieuw vast op een zandbank. De bultrug stond er een paar weken geleden voor de Duitse kust en sindsdien is er grote bezorgdheid om hem. Het weer dan nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Vanmiddag en vanavond trekt er regen over het hele land bij maximaal 13 graden. Morgen zonnig lenteweer met 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Esther. De drie grootste files. A1 Apeldoorn en Hengelo tussen Manikeloel en Rijssen 18 minuten. Ook 18 voor de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Del en Kerkdriel. En de langste, sterkt als je daarin staat, in je meivakantie op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Kerensheide en Meersen. 48 minuten over 7 kilometer. En dat komt door een ongeluk. En dan de belangrijkste controles. De A1 Barneveld-Apeldoorn, oppassen bij Klarenbeek. Daar wordt gecontroleerd op snelheid bij 85,7. Dan de A2 Amsterdam richting Utrecht bij 33. A27 Utrecht naar Hilversum, bij Hilversum zelf 90,6. A27 verderop Almere richting Hilversum bij 102,7. Nog twee te gaan. A35 naar Hengelo vanuit Enschede bij 64,6. En de A58 bij Tilburg vanuit Breda gereden opgepast bij 40,3. Wil je gluren bij Nederlands duurste bruiloften? Volg de meest exclusieve weddingplanners. Ze dromen groots. Ze plannen nog groter. Maar achter de glamour schuilt bloed, zweet en drama. De weddingplanners. Van chaos naar champagne. Morgen 9:30 bij Net5 en kijk. Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in. Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg. Kom maar verder. Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu 20% korting op alle Continental en Pirelli-banden tijdens de banden-tiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl. Hij is weer klaar. QuickFit en weer verder. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. 538 Dutch 1000. Mark Labrand. Hey, en welke DJ vergelijkt zijn eetgewoontes met een kliko? Het antwoord hoor je zo direct na Emma Eesters en Rolf Sanchez op nummer 523. Radio 538 Dutch 1000. 523. A veces tomo un poco de desahogarme, te lo confieso antes de que sea muy tarde, desde que te perdí y nunca entendí por qué.

Oké, Andy's vrienden. De 538 Dutch 1000. Eén nacht alleen op 522 in die prachtige mooie 538 Dutch 1000. Mijn naam is Mark. Ja, het is, als je het kritisch bekijkt, de enige hitlijst waar je favoriete smartlappen schouder aan schouder staan met de schaamteloze stampers tussendoor. En dan weer een hele mooie parel uit de polder. Dankjewel voor het mooie samenstellen via onze site 538.nl. Ik heb meteen even een vraagje voor je. Wat voor eter ben jij? Ja, ik ben echt een soort wolkenkrabber op voetjes. Dus ik sta erom bekend dat ik altijd eet voor het eten. Dus het is in principe gewoon de hele dag. Of ben je meer van de kleine porties of eet op stand, een sterrenrestaurant. En dan heb je ook nog Paul Elstak. Ja, die is eigenlijk een soort levende pedaal. En als je op zijn voet gaat staan, dan gaat zijn mond open. Ik kan even genieten van de pizza als goede caviar, weet je wel. Dus ik lus alles. Met een grote kliek wat dat betreft. Een grote kliek wat dat betreft. Nou, hey, dat doet hij zichzelf wel een beetje onder. Wat een legend. In de 90's scoorde hij onder andere deze hit samen met de Club Heads. Op 521, dit is Life's Like a Dance. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. Nummer 520. Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel, vliegt het toch nooit ergens heen.

Maar de dagen dat het goed en het beter gaat, laten zien dat onze liefde nog steeds bestaat. Kunnen we niet terug naar het begin? Dus stop nou eens met zeiken en boze appjes schrijven. Ik heb paracetamol en om een kop in kan te krijgen. Ruzies blijven drijven, net goede slechte tijden. Is het nou zo moeilijk om te zeggen, schat, het spijt me. Anders laat ik los. Als jij me geen waardering geeft, dan houd de liefde op. Anders laat ik los. Ik laat je los. Schat, dan laat ik los. Oh, ik wil geen eindeloze struggles. Ik wil grenzeloze liefde van je. Oh, nee. Ik hoop dat je kunt inzien dat de liefde die je krijgt, als het zo doorgaat, niet meer blijft. Is het niet meer blijft. Dus stop nou eens met zeiken en boze appjes schrijven. Ik heb paracetamol en om een kop in kan te krijgen. Ruzies blijven drijven en goede slechte tijden. Is het nou zo moeilijk om te zeggen, schat, het spijt me. Anders laat ik los. Als jij me geen waardering geeft, dan houd de liefde op. Schat, dan laat ik los. 516 voor Flemming. De 538. Stemmenjacht. Ja. We knallen zo meteen door met de lijst met de Chesto onder andere en Cresip. Maar eerst verbinding met Helmond. Goedemiddag, Danielle. Goedemiddag. Oh, wat zijn er een hoop mensen in Nederland stik jaloers op jou nu. Ja, dat snap ik. Want ja, het is jou gelukt. Eén keer druk op die knop en je bent in één keer in de uitzending. En dit is gewoon die ene kans dat je gewoon 40.000 euro kan pakken. Ja, ik hoop het. Ja, hoe voel jij je interne, Danielle? Heel erg zenuwachtig. Ja? En hoe heb jij je voorbereid op dit moment? Als in, hoe zeker ben jij ervan wat je gaat noemen? Ik had in eerste instantie iemand anders in gedachten. Maar door afgelopen zaterdag, door het tv kijken naar een programma, had ik zoiets van, nou, deze stem die komt wel heel erg overeen met degene die ik nu dan in mijn hoofd heb. Wauw. Jeetje, zelfs op zaterdagavond op de televisie loopt eigenlijk gewoon de stemmenjacht gewoon door. Ja. Oké, Danielle, we gaan nog één keer luisteren naar de stem. Komt ie aan? Leuk. En dit moet zijn volgens jou, Danielle. Karin Bloemen. Karin Bloemen. Kijk eens aan. Nou, we gaan deze naam invoeren. En de stemmenjachtjury gaat kijken of dit 40.000 euro waard is. Het antwoord is... fout. Oh, wat jammer, Danielle. Ja, dat is jammer. Ja, ach, ik hoor de teleurstelling. Ja, dat is natuurlijk gewoon balen. Blijf drukken op die knop. Wie weet krijg je nog een nieuwe kans. Als dank nu voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, superleuk. Dankjewel. Yes, hoi. De 538 Stemmenjacht. Oké, Stemmenjacht. Nieuwe ronde in het volgende uur. Chesto zometeen in de Dutch 1000. En nu, Earth and Fire. Dit is nummer 515. Van Katwijk tot Cresap. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. Nummer 513. It's taking over. Feels like familiar regret. It gets me started. There's many things I should have said. Lekker en genieten. Cresap, I apologize. Op 513 voor Chester, op 514. Hey, de appbox of WhatsAppen richting 538. Voeg ons toe in je WhatsApp, 035-538-5538. Altijd leuk om te lezen hoe je gedijt op deze lijst. Meivakantie, de tijd dat je bankstel opeens verandert in een fort van dekens en kussens. Liefst uit Delft van Fatima. En ik heb zo'n zin in die meivakantie met de Dutch 1000. Ik heb al een lijstje gemaakt, Marky, van alle klusjes die ik niet ga doen. Hoog op de lijst, de Ramelappen. Laters van Gijs. Geniet lekker wat je ook aan het doen bent. Toegekomen aan nummer 512. Dit is Marco Borsato. Het is al laat, veel te laat. Omdat het ons om hetzelfde gaat. Hoeven wij niets meer te zeggen. Zoek ons zacht, voel de kracht. Geluk is mooi als het naar je lacht. Niemand hoeft dat. Ze